baturai kudu bangga. Kota Sumedang nyungkeman kadedeman. Suram tutup karep kucipanon ngembang nahanung sumoreang panmulang mungka sarepan. Duh tampo mas ulah was-was piraku dek udar janji kakonci ku palasari ker Sumedang urang tandang ka ibu pertiwi urang babakti. Paturai kudu bangga kota Sumedang nyungkeman kadedeman. Suram tutup karep kucipanon nahanung sumoreang panmulang mungka sarepan. Duh tampo mas ulah was-was piraku rek udar janji kakonci ku palasari ker Sumedang urang tandang ka ibu pertiwi urang babakti. Paturai kudu bangga sumedang nyungkeman kadeuh mah sareum tetep kahareup ku cipanon ngembeung naha nung sumoreang panmulang sarepan duh tampo mas ulah was-was piraku rek udar janji kakonci ku palasari sumedang urang tandang ka ibu pertiwi urang babaktiwi.